إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله عظات في حديث الموبقات بإذن الله تبارك وتعالى leo hii tena tutaanza kuangalia mafunzo yanayopatikana katika hadithi ambayo inaitwa ni hadithi ya al-mubiqat. Tumemaliza hadithi ya al-mudrikat, tunaingia hadithi ya al-mubiqat. روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ومن بكي ما شيخ وبيلي الإمام البخاري الإمام مسلم حديثي صحابي جليل أبو هريرة رضي الله عنه نسيما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب قمتوم صلى الله عليه وآله وسلم لبسيما اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن نتومي عليه الصلاة والسلام ولسيما يجتنب السبع الموبقات يوكيني بارنا من بسابة ينكو أنغميزا يجتنب السبع الموبقات يوكيني بارنا من بسابة ينكو أنغميزا وصحابكم من يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم وما هن يا رسول الله ni mambo gani hayo saba ewe mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume akasema al-ishraku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, was-sihru, na uchawi, wa qatlu an-nafsi allati harrama Allah illa bil-haqq, na kuiua nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha nafsi hiyo kuiua isipokuwa kwa haki ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaka. Jambo la mwanzo katika mambo yenye kuangamiza ni ashirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nasu ibadallah, washirku nauani akbarun wa asgharu. Ushirikino umegawanyika sehemu mbili. Ushirikino wa kwanza ni ushirikina mkubwa, na ushirikina wa pili ni ushirikina mdogo. Washirku al-akbaru yukhriju sahibuhu minal milla, ushirikina mkubwa unamtoa mtu wake katika Uislamu, na vile vile wayukhalladu sahibuhu minan nar, na mtu wake anakaa motoni milele. Wayuhbitu jami'al a'mal, na ushirikina mkubwa unayaharibu matendo yake yote. Wala yughfaru lahu yawmal qiyamah imma ta'alayhi, na ikiwa atakufa hali ya kuwa ni anafanya ushirikina mkubwa, mtu huyo hawezi kusamehewa na Allah تبارك وتعالى. وأما الشرك الأصغر نأما وشركين مدوغو فلا يخرج صاحبه من الملة وشركينه هو امتوي امتواكي كتك الإسلام ولا يحبط جميع أعماله نو شركينه هو يهارب متندو ياكيوتي ولا يخلد في النار نوال امتواكي هتكا متوني مليلي. وأما مسألة الغفران أما كوسيانا نكسمه وما ذنبياكي فمسألة خلافية لمسألة أمباي ونواتووني ومتفوتيانا. أيها الناس عباد الله، الشرك هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين. وشركنا نمتكم شكوانكم فاني أسيك والله ومني الله نبيل فيل أكم لنغنيشنا الله تبارك وتعالى. وكجالية يومي منزل ambacho unachokipa kiumbe hicho ni yale yale manzila ambayo watakiwa kumpa Allah tabaraka wa taala. Yuhibbuhu ka hubbihi lillah tabaraka wa taala, ukawa kiumbe hicho unakipenda kama vile unavompenda Allah subhanahu wa taala. Wayakhshahu ka khashyatihi lillah, dawamuogopa huyo kiumbe kama vile unavomuogopa Allah subhanahu wa taala. ويتوكل إليه كتوكله لرب العالمين نأنا كتجميع كيومبهيشو كما فيلا لفهم تجميع الله سبحانه وتعالى. ويتبعه على غير مرضات الله نأكاوانا كفوات كيومبهيشو فالي أما بسيو فكم رضيش الله سبحانه وتعالى. نبيل فيلا تنبويني أيها المسلمون، الشرك من أعظم الظلم. Ushirikina ni dhulma iliyokuwa kubwa sana. Katika dhulma hakuna dhulma kubwa ambayo mwanadamu anaifanya kama vile dhulma ya ushirikina. Yaqulu Mawla Jalla wa Ala, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Luqman alipokuwa anampa wasia mtoto wake akamwambia, inna shirka la dhulmun adhim, hakika ya ushirikina ni dhambi iliyokuwa kubwa sana, ni dhulma iliyokuwa kubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Washirku min su'i dhanni lillahi tabaraka wa taala, na ushirikina ni kumdhania vibaya Allah subhanahu wa taala. Dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نبيل فيلي، فالمشرك بعيد عن الهدى وإلى الكفر والهلاك أقرب. نمشركين تنبو يا كوانبا يكون بالنا وونغوفو باركون يوكفيرنا مانغاميزي نيو يبو قريب زيدي. يقول مولى سبحانه وتعالى الله أنا سيما، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير ثم تهوي به الريح في مكان سحيق. Mfano wa mshirikina ni sawa sawa na yule ambaye ameanguka kutoka mbinguni mpaka chini, kisha ndege akaja akamchukua, au akapigwa na ndege mpaka akatupwa mbali kabisa kule. Ushahidi wa aya hii ni kwamba mshirikina yuko mbali na uongofu wa Allah tabaraka wa taala, na vile vile kwenye ukafiri na maangamivu ndiyo yuko karibu zaidi. Wakadhalika yuhannasu ibadallah, na vile vile tambueni ndugu zangu katika imani ya kwamba ashirku kadi haramahu Allah tabaraka wa taala, ushirikina Allah subhanahu wa taala ameuharamisha ndani ya Qur'ani pale aliposema, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tusriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana, msimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote, kwani hili ni jambo katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha. Na vile vile afahamu mshirikina ya kwamba annahu kwamba yeye dakhilun fin nari mukhallada, mshirikina atakaa motoni milele ikiwa atakufa hali ya kuwa hajafanya tauba, hajamrejea mola wake. Yaqulu Mawla Jalla wa Ala, innal ladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha washirikina na makafiri watambue ya kwamba wao watakwenda kuingia katika moto wa jahannam na watakaa ndani ya moto wa jahannam milele, na atambue vile vile mushrik ya kwamba yeye yuko mbali na janna, yuko mbali na pepo ya Allah tabaraka wa taala. Allah anasema innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Mushrikina tambue ya kwamba Allah tabaraka wa taala amemharamishia janna, hataweza kuipata pepo ya Allah tabaraka wa taala, pepo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiandalia ndani yake vitu vizuri. Lakini kwa mushrik yule ambaye mwenye kufanya ushirikina, hawezi akaingia katika pepo ya Allah. Ayuhan nasu ibadallah fa kullu ma yu'badu min dunillahi fa huwa batilun, kila chenye kuabudiwa kinyume na Allah tabaraka wa ta'ala, tambueni kwamba hicho kitu ni batili. Yaqulu maula subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Tambueni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, kile ambacho mnachomwabudia Allah subhanahu ndio cha kweli na mola wenu ndio al-haq, na kile ninachokiabudia kinyume na yeye Allah subhanahu wa ta'ala nacho ni batil. Alhamdulillah, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, ayyuhan nasu ibadallah, وأما الأدلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة. أما شهيد ونونيش داني سنة يمتومي صلى الله عليه وسلم كوسيانا ندم بهير ندلمه يوشركنا ندليل ينجسان زميكوجة كتك حديث يمتومي صلى الله عليه وسلم. منها ميونغوني مدلهيزو هذا الحديث الذي نحن نشرب من مشربه, ni hii hadithi ambayo leo hii tunajifunza ndani ya hadithi hii, ambayo hadithi hiyo ni hadithi ya al-mubiqat, yale mambo yenye kuangamiza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika mambo yenye kuangamiza la mwanzo ni ushirikina, kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala mwenza, ukawa unampenda na unamtegemea na yeye huyo ndiyo mambo yako yote unayapelekea kwake, ukawa jambo lako haliwezi likakaa sawa mpaka umpelekee huyo kiumbe. Hadha shirkun min Allah tabarak wa taala, hadha shirkun fi haqqi Allah tabarak wa taala. Ayuhan nasu ibadallah, wa min suwari shirki, katika aina za shirki, fa innaha kathiratun, aina za ushirikina ziko nyingi sana. Minha, miongoni mwa aina za ushirikina, as-sujudu li ghayri Allah tabaraka wa ta'ala, mtu kumsujudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ta'dhiman wa ta'budan, ukawa unamuadhimisha na unamuabudu, fa hadha shirkun lillah tabaraka wa ta'ala. Yaqulu maula jalla wa ala, wasjudu lillah wa'budu, msujudieni Allah subhanahu wa ta'ala, poromosheni viungo vyenu saba mkimsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, na mumuabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sijida ukaipeleka kwa kiumbe kingine, tayari umeshaingia ndani ya ushirikina. Na Allah subhanahu wa ta'ala pia anasema walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh, na kwa Allah tu vya mbinguni na ardhini vinamsujudia yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa Allah peke yake Allah subhanahu wa ta'ala vinamsujudia vya mbinguni na vya ardhini. Kwa maana haki ya kuabudiwa katika sijida, anayestahili kusujudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ukaitoa sijida ukampelekea kiumbe kingine, unahesabika kwamba wewe hapo umefanya ushirikina. Thaniyan, katika aina za ushirikina, adhabhu li ghairi Allah, ni watu kuchinja kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, akachinja lakini kwa malengo mengine sio ya ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, akachinja kwa ajili ya majini. akachinja kwa sababu ya kuweka mazindiko katika nyumba yake, akachinja kwa sababu kadha wa kadha, na kulluha, na zote hizo ni kwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu maula tabaraka wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Allah nasema muabudu mula wako, sali kwa ajili ya mula wako, na uchinje kwa ajili ya mula wako. Na vile vile akasema Allah subhanahu wa ta'ala, kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume, sema ewe Muhammad, hakika ya swala yangu na kuchinja kwangu kote huko ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo atakayechinja kwa sababu miongoni mwa sababu ambazo hazijafundishwa kisheria, amechinja kwa sababu ya mambo yake ya kimatambiko, amechinja kwa sababu ya amri miongoni mwa amri za majini na za mashayatin, anahesabika kwamba mtu huyu amefanya ushirikina. Na vile vile tharisan, katika aina za ushirikina, i'tiqadu anna liljinni ta'thiran wa qudratan min khairin au sharri. Mtu akaitakidi katika moyo wake kwamba hawa mashetani na majini wanaweza wakamuathiri mtu, wana uwezo wa kumpa mtu kheri, wanaweza wakampa mtu zuri, wanaweza wakampa mtu jambo la shari. Ukaitakidi hilo kwamba hawa majini wanaweza kufanya jambo hilo, basi fahamu ya kwamba umeitakidi jambo la ushirikina katika moyo wako. Na vile vile katika suara za ushirikina, katika aina za ushirikina, kwani Allah subhanahu wa ta'ala katika hili anazungumza ndani ya Qur'an, anasema subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna aljinna aktharuhum bihim mu'minun. Watu hao walikuwa wakiabudu majini, maana ya kuabudu maana yake wanaamini kwamba haya majini ukiyaomba, mashaitani ukiyasikiliza ukayatii, kuna mambo yako yatanyooka, kuna shari ambayo inaweza ikawa imekingwa. Kwa hiyo kanu yaabuduna aljinna aktharuhum bihim mu'minun, na wengi wao walikuwa wakiamini majini na mashayatin. Bali Allah subhanahu wa ta'ala pia anasema kul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum dharran wala naf'a wallahu huwa as-sami'ul 'alim. Sema ewe Muhammad, ata'buduna min dunillah, mnamwabudia yule ambaye kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, la yamliku lakum dharran wala naf'a, hawezi kumiliki kwenu nyinyi jambo zuri lolote la manufaa wala jambo lolote la madhara, hawezi akawamilikisha nyie huyu mtu. Sawa sawa ni jini au mwanadamu, Allah anamwambia mtume wake, waambie watu hawa, mnaabudu visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mnavitegemea, mnaviomba, mnaona ya kwamba kuna manufaa humu ndani, wallahu huwa as-sami'ul 'alim. Na katika sura zingine za ushirikina, rabi'an, sura nyingine ya ushirikina, isti'malu at-tamaimi wa tiwala, wakapatikana baadhi ya watu wanatumia aina za hirizi. Isti'malu at-tamaimi wa tiwala, wakawa wanatumia aina tofauti tofauti za hirizi kwa sababu ya kuyaendesha mambo yao. Wafahamu watu hao wanafanya shirkun. Rawa al-Imam al-Hakim wa sahahahu al-Allama Muqbil wal Albani rahimahumullahu ta'ala, wamepokea hadithi al-Imam al-Hakim na ameisahihisha al-Imam Muqbil na al-Imam al-Albani Allah warehemu wote, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud, dakhala Abdullah ibn Mas'ud ala imra'atin alayha hirzan min al-humra. Abdullah ibn Mas'ud aliingia kwa mwanamke mmoja, akamkuta mwanamke yule ana jifuko fuko linatokamana na wekundu, amelitengeneza jifuko fuko lile na kitu fulani kinachotokamana na wekundu, kina rangi nyekundu. Abdullah ibn Mas'ud faqatta'ahu qat'an 'anifa, akakikatakata kweli kweli, akakata ule mfuko, akakatakata lile dule lake liokuwa nalo tena kwa nguvu zote. Kisha akasema Abdullah ibn Mas'ud, inna ala Abdillah an ash-shirki aghniya, hakika familia ya Abdullah ibn Mas'ud imejitosheleza, haihitaji ushirikina ndani yake. Thumma qala, kisha akasema, kana mimma hafidhna anin nabi sallallahu alayhi wasallam, katika yale ambayo tulikuwa tumehifadhi sisi katika hifadhi ambazo tumezihifadhi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alisema maneno haya, inna ruqa wattamaima wattiwalata shirkun, hakika matabano na watu kutumia hirizi, wattiwalata na watu kutumia hirizi za mapenzi, yote haya ni ushirikina. Inna ruqa wattamaima wattiwalata shirkun, hirizi za sampuli zozote zile ukawa umeweka kwa ajili ya nyumba yako, au umejifungia wewe katika mwili wako, umemfungia mtoto wako, umemfungia mke wako, au hirizi ya mapenzi, kudumisha mapenzi baina yako wewe na mke wako, au wewe mke baina ya mke na mume, yote haya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema shirkun. Inna ruqa wattamaima wattiwalata shirkun, hadhi min suwari ashirk, hizi ni miongoni mwa sura za ushirikina. Wa akhiran, na ya mwisho kabisa katika aina, miongoni mwa aina za ushirikina, rabtul khuyuti wa aqdul uqadi ibtigaa shifaan 'anil maradhi, ni mtu kufunga makamba makamba akaweka mafundo mafundo fulani kusudio lake ajiepushe na maradhi. Kama ameambiwa mtoto huyu au yeye ameambiwa maradhi haya, kuna kamba takiwa ujifunge, kama kwenye shingo au kwenye mkono au kwenye kiuno, ile kamba ile uliyoifunga ile kwa lengo la kuondosha maradhi, kwa lengo la kuondosha nuksi, kwa lengo la kuondosha mikosi. Hadha minashirk, huu ni katika ushirikina. Allah subhanahu wa ta'ala ameuzungumza umuman, amezungumza ushirikina umuman aliposema, wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bikhairin fahuwa ala kulli shay'in qadir, jambo lote zuri ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelipanga kwako wewe lipatikane, hakuna yote mwenye uwezo wa kuliondosha. Na yule yote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempangia kumpatia jambo la mtihani, ima ni maradhi au ufakiri au jambo lolote la mtihani, hakuna kiumbe yote ambaye ana uwezo wa kurejesha, sio kamba wala mafundo fundo ambayo watu wanayafunga, wala matambiko wala nini, hakuna yote anayeweza kuyarejesha pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah tabarak wa ta'ala, dhambi la ushirikina ni dhambi ambalo Waislamu wanatakiwa wajiweke nalo mbali. Ni katika madhambi ambayo tudamirul umma, ni madhambi ambayo yanaangamiza jamii, yanaharibu jamii ya watu. Watu wanaondoka khashyata lillah, wanakuwa hawaogopi tena Allah subhanahu wa ta'ala, bali wamepatikana baadhi ya watu wamekuwa wakihofishana kwamba ukinifanyia hivi wewe nitakufanyia jambo fulani. Basi mwanadamu aliyepewa maneno hayo anabakia anaogopa, anakuwa na hofu, hana utulivu katika maisha yake, naye inafikia kiasi hicho cha kwenda kufanya ushirikina kwa lengo la kumpiku fulani au allani. Ayuha nnasu ibadallah, izzakum, ushindi wenu na kufaulu kwenu unapatikana pale ambapo watu watakapoachana na ushirikina, sawa sawa kwenye biashara zao, sawa sawa kwenye majumba yao, sawa sawa kwenye muamalati wao wa kila siku, wajiepushe na dhambi hili. Wakifanya hivi, iza ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuja. Allahumma iza al-islam wal muslimin, Allahumma iza al-islam wal muslimin, wa adilla shirka wal mushrikin, wa adilla shirka wal mushrikin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة.